She's somewhere alone in my heart, in my home, where the snow on the mountainside falls. To that woman so fair with her burgundy hair I belong. Spirit of Christmas, carry him home. Some kind of loneliness makes me feel free, but I know you were waiting for me. In the darkness out there, like the moon before you, so I swear, the spirit of Christmas carry me home. Carry him home. The spirit of Christmas will carry me home. Somewhere under the stars I lay, and I pray for it now. I won't be alone. Christmas is long, long ago. Some even better, but none like this Christmas to come. The spirit of Christmas carries me home. The spirit of Christmas will carry me home. Somewhere under the stars will carry me home. So De Drieërs, samen met Elske de Waal, hier in de late avond aan het begin. Spirit of Christmas. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Ja, kerst. En dan prachtige kerstmuziek natuurlijk. En een paar nummers waarvan je denkt, hey, dat hebben we lang niet gehoord. Of misschien ken je het wel niet. Zou zomaar kunnen. Dit was een opname van een paar jaar geleden, 2016. Toen waren de Drieërs en Elske de Waal trouwens te gast in de studio van de late avond. En zongen zij delen van hun nieuwe kerstalbum Toentertijd. Ja, want de late avond bestaat volgende week alweer zo'n 5 jaar. Dus het is maar dat je het weet. In de show vandaag lekkere muziek natuurlijk om je oren een beetje te verwennen. Maar ook een paar interessante onderwerpen. Zo stuurden we onze razende verslaggever Jeroen van Gent de straat op. Corona-proef uiteraard. En met de vraag, Waar bent u dankbaar voor? Nou, dat is een mooie vraag, denk ik. Joop van Hoorn is er ook bij vandaag. Hij gaat het hebben over een brief aan de inbrekers. Geachte inbrekers. Titel. Nou ja, ik ben benieuwd wat het straks wordt. Ik heb het nog niet gelezen. Komt zo meteen wel goed. En op deze kerstdag gaan we het ook hebben over Stichting Ambulance Wens. Want die doet echt fantastisch werk. Wat het is, hoor je zo meteen hier in De Late Avond. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. The happy time we'd had, but I knew it had to end. mooie optieke van After Tea hier in de late avond. Snowflakes on Amsterdam. En daarvoor Lucy Lucy. Dat ging dan weer over Amsterdam. Dus een Amsterdamse aangelegenheid. Deze late avond. Goed, we gaan kijken wat onze razende verslaggever Jeroen van Gent weer heeft opgehaald. Hij heeft het over deze decemberdagen kunnen dan weliswaar minder feestelijk verlopen. Anders dan dat we zo'n beetje gewend zijn. Even los van de roomboter amandelkrans en de dure cadeaus. Waar bent u dankbaar voor? Beschouwt u uw gezondheid ook als een lot uit de loterij? Jeroen van Gent stak zijn nieuwsgierigheid niet toe stoelen of banken. En pakte zijn microfoon op een hengel en ging op pad. Dankbaar. Ja, waar kan je nou niet dankbaar voor? Kijk, we staan hier met elkaar te praten. Dat is hartstikke leuk. Ja. Leuk moment van de dag. We zitten in een rare periode. Ja. Ik heb vandaag alleen maar leuke mensen ontmoet. Hey. Nou, schitterend. Vanochtend als eerste, als je je ogen open doet, ligt je vent naast je. Misschien bij uw vrouw. Ik weet het niet. Kan alle kanten op. Ja. En je moet er wat van maken. Gewoon. Alle kleine dingetjes die je zelf kan invullen, die doe je. En je kan op de bank gaan zitten treuren. Je kan zeggen, ik zit opgesloten of wat dan ook. Nou, dat hoeft helemaal niet. Tenminste, als je goed te been bent, kan je naar buiten toe. En er zijn nog zoveel mogelijkheden. Dankbaar. Ja, iedere ochtend eigenlijk wel. Als ik opsta. Dus dat meer zo simpel is het. Krijg je weer een dag erbij. Dus, ja. In kleine dingen zitten grote dingen. Zeker. En wat je zegt, ik hou van de zon. En als ik even in de zon zit met een kop koffie, dan ben ik al dankbaar voor. Kijk. En dan een eigen vest gezette koffie. Dat is het lekkerst. Oh ja, geen, weet ik veel, geen instant koffie. Nee, maar... echt goede koffie. Dus, en het hoeft nog eens gewoon een dure zak te zijn. Een zak van de Hema voor 6,5 euro voor een kilo. Dan heb je perfecte koffie. Een genietmoment. Zeker weten. Waar bent u nou dankbaar voor? Kan heel klein zijn, kan heel groot zijn. Waar bent u? Familie. Familie, ja. Hey. Familie is alles. Oké. Okay. Hey, hallo. Het is mijn man. Oké, okay. Ik kan misschien dezelfde vragen nog stellen. Ja. We zijn nu echt 8 jaar. Acht jaar getrouwd, dus familie is alles. Hartstikke goed. Ja. Dus dat is echt dankbaar. Dankbaar voor het samen zijn, voor het huwelijk. Ja, voor het samen zijn. Dankbaar voor. Ja. Het hele mooie weer deze herfst. Ja. Dat is waar, hè? Tuurlijk. Zonnig. Schitterend. Ja. Rustig weer. Ja. We staan buiten ook... zitten. Ja, we staan nu ook gewoon buiten. Ja. Heeft u nog buiten gezeten in de herfst zelfs? Jazeker. Ja. Tuurlijk, op het balkon. Ja, ik ook. Ja, dat is waar. Ja. Ging goed. Dus dat is wel een mooi moment. Ja, toch. Ja, op dit moment wel de gezondheid van mijn familie, vrienden en naasten. Nu in de coronaperiode, dat is wel waar ik het meest dankbaar voor ben. Ja. Ja. Ja. Ligt voor de hand eigenlijk, hè? Dat is eigenlijk wel, nu helemaal. Basic. Maar, zo basic, maar niet voor iedereen gegeven. Dus ik denk wel dat als je het hebt, dat je er heel dankbaar voor mag zijn. Ja. Dat je dat hebt. Ja. Dus met afstand waarschijnlijk nummer 1 dan. Ja, met afstand letterlijk nummer 1 op het moment. Ja, klopt. Dat ik goed leven heb. Dat ik in Nederland leef. Ja. Geen oorlog, geen politieke problemen zoals in Amerika. Dus, halve burgeroorlog. In ieder geval, men gaat niet lekker met elkaar om, dat is duidelijk. Dus, en ik woon in Barendrecht, wat ik ook rustig vind. Ja, het is hier rustig inderdaad. Zeker. Jij nog? Iets waar je heel erg dankbaar... Dat ik ben gezond, zeg maar. Eigenlijk wel, hè. Dat staat nummer 1. Waar bent u nou dankbaar voor? Dankbaar voor... Ja, eigenlijk nu, in het principe, ik ben dankbaar voor mijn nieuwe leven, eigenlijk. Nieuwe leven? Ja, eigenlijk, ik ben vluchteling. Ik woon hier nu 5 jaar, dus ja, eigenlijk in 2011, alles was kapot. Nu, nieuwe leven begonnen, dat is, ik moet dankbaar voor deze ding zijn. Je bent helemaal bij nul begonnen hier in Nederland weer? Nee, ik woon hier 5 jaar. Ja. Maar echt helemaal nieuw, opnieuw begonnen? Helemaal... Ja, opnieuw, ja, tuurlijk. Eigenlijk, dat we 2011, al de plan was klaar, studie is goed, werk is goed en zo. Maar 2013 moet ik alles opnieuw plannen. Mag ik vragen waar u vandaan komt? Syrië. Syrië, nou dat ligt voor de hand. Dat weet iedereen hoe dat zit. Okay. Ja. Waar bent u nou dankbaar voor? Kan in het verleden liggen, kan net gebeurd zijn? Ja. Nee, dat ik nog steeds allerlei nieuwe dingen mag leren. Sorry? Dat ik nog steeds allemaal nieuwe dingen mag leren. Ja. Dus iedere keer als ik denk dat ik er ben, dan zijn er allemaal mooie nieuwe dingen. Dus, groeien, zeg maar. Groeien. Een beetje groeien. Mogen groeien. Dus daar ben ik dankbaar voor. Maar geluk zit dus in, als ik goed hoor, dankbaarheid bedoel ik voor kleine dingen. Kleine dingen? Natuurlijk, grote helemaal dingen zijn ook leuk, hè? Ja. Maar waarom niet voor kleine dingen? Ja. Waarom moet het altijd groot zijn en groots en meeslepend zijn? Ja. Als dat het enige is wat nog een beetje het geluksgevoel triggert, ja, dan ben je nooit tevreden. Nooit, niet steeds de overtreffende trap. Ja, waarom? Ja. Ik ben dankbaar dat het nu niet regent. Mensen stoppen natuurlijk niet voor een man met een microfoon als het echt slecht weer is. Dan lopen ze toch echt wel liever door. En dat speelt me ook altijd wel een beetje op in de winter. Dan moet ik eigenlijk een winkelcentrum op gaan zoeken, denk ik, of zoiets. Simpel gegeven dat ik nog gezond ben. Dat probeer ik ook wel enigszins naar te leven. Wat doet u? Wat doet u eraan? Hardlopen, een beetje fitness thuis nu, zwemmen, in het koude water. Echt voor de weerstand? Voor de weerstand, ja. Dat is gewoon in het waaltje. Dat is momenteel 10 graden en dat begint frisjes te worden. Maar dan, dat zwem ik ook altijd, maar u doet het nu nog, nee toch? Ja, dat is, winterzwemmen. Wordt dat ook wel genoemd. Dat komt vaak een beetje uit Rusland. Dan ga je even... Je doet een fysieke warming-up eventjes, dat je goed warm het water in gaat. Ja. En dan ga je kort het koude water in, van een minuut tot 4-5 minuten zo. En dat is ook goed voor het immuunsysteem. Dus dat heb ik gehoord. Maar doet u dat alleen of met een groep? Dus met een groepje is dat. We gaan afwisselen in het waaltje. Of we gaan zwemmen ook wel eens ergens anders, maar de laatste tijd in het waaltje. Goh. Ja. Ja, ik doe het in de zomer, maar ik zie me nu niet doen op dit moment. Dat kan gewoon hoor. Kan gewoon. Dus kom een keer kijken op zaterdag. Ja. Leuk zeg. Ja. Nou, wist ik niet. Hartstikke leuk om te horen. Dank u wel voor de reactie. Okay. Dank u wel. Une nuit, je m'endors avec lui. Mais je sais qu'on nous l'interdit. Et je sens la fièvre qui me mord. Je sens que j'ai l'ombre d'un remords. Et l'aurore m'apporte le sommeil. Je ne veux pas qu'arrive le soleil. Sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai du chagrin, et je me demande si cet amour aura un lendemain quand je suis loin de lui, quand je suis loin.

Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Geachte heren inbrekers, het werk van de surveillanten van de buurtpreventie in de gemeente Nissewaard en in het bijzonder binnen Spijkenisse is, zo heeft de gemeente in een speciale krant bekendgemaakt, tot zeker 19 januari 2021 gestaakt wegens de lockdown. De gemeente Nissewaard zou het zeer op prijs stellen indien u solidair wilt zijn en tot genoemde datum ook niet meer ergens inbreekt. Samen krijgen wij corona eronder. U vindt dit een beetje gek, raar, vreemd berichtje? Nou, ik ook. Maar de gemeente Nissewaard is duidelijk een andere mening toegedaan. Zij vinden dat ze de inbrekers moeten vertellen dat ze tot 19 januari vrij spel hebben, want het werk van de buurtpreventie valt door de lockdown vrijwel stil. Vrijwel. Dus wellicht dat die ene blinde buurtvrijwilliger het besluit van BMW niet heeft gelezen en gewoon op kerstavond met hond en stok door de wijk patrouilleert. Wat is dit nou voor een raar besluit? Je kunt met twee man of vrouw of genderneutraal stelletje toch gewoon samen op 1,5 meter afstand door de verlaten stille straten lopen, om daarmee het veiligheidsgevoel van de achter de gesloten gordijnen verblijvende brave burgers het gevoel van veiligheid mee te geven en potentiële inbrekers af te schrikken om bij oma Tingeling via het geopende wc-raampje naar binnen te klimmen. Toch eigenlijk ook wel netjes van de gemeente Nissewaard om in een huis aan huis verspreide krant in koeienletters aan te kondigen dat buurtpreventie stopt met rondes door de buurt. Men kan, nadat het halve huis is leeggeroofd, niet zeggen dat de gemeente haar verantwoordelijkheid niet heeft genomen. Klagen of procederen helpt niet, want je bent immers van tevoren ervoor gewaarschuwd. Aangifte doen heeft ook geen enkel nut. Je hebt er zelf aanleiding toe gegeven. Had je maar thuis moeten blijven. Wat ik mij afvraag is of de gemeente nou zo oliedom is om een dergelijk berichtje te verspreiden of juist zo ontzettend slim. Want nu blijven de Nissewaarders met kerst en op oudejaarsavond bang en bevend thuis. Bang of zij zijn dat anders door onverlaten wordt ingebroken. Dit zou dus eigenlijk in het hele land moeten gaan gelden. Kondig aan dat het leger, politie, boa's en andere constrictors op oudejaarsavond niet de straat op gaan. Dan blijft toch zeker iedereen thuis? Ja, toch zeker? Hoef je ook geen impopulaire maatregelen te nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zoals het instellen van een avondklok. Best wel slimme mannetjes, die bestuurders van Nissewaard. Ons he een half jaar in Nederland geweest. Bij ons slagman Peter en ons kwasses Trees. Ons hergenoot, ons vier al die dagen feest. Ons her nog niet in zo'n schoonland geweest. Ooral woont die luider in der eigen wijkes. Die arms woont bij die arms, die rijkes bij die rijkes. Die Marokkanders en die Turkenlui, die mok alles schoon. Ons vindt Nederland, die ideale land gewoon. Ons he een half jaar in Nederland geweest. Bij ons slagman Peter en ons konse Strees. Ons he genoot ons weer al die dagen feest. Ons he nog niet in zo'n schoonland. Niet elke zwart man, niet elke Turklui in die parlement. Als ons in Afrika zo doen, krijg ons glazer in die tent. Die vrouwenhuizen binnen slechts toegankelijk voor vrouwen.

Wat een dramatisch lied van Lisa Lois. Christmas doesn't mean a thing without you here. Tja, met elkaar in bloemen met Zuid-Afrika. Tja, de mooiste muziek hoor je hier bij De Late Avond natuurlijk en bij jouw lokale omroep. Maar ook interessante onderwerpen. We gaan het straks hebben over Stichting Ambulance Wens. Ja, die doen echt fantastisch werk. Je hoort het zo meteen na Julian Lennon en Much Too Late for Goodbyes. In de studio heb ik de Stichting Ambulance Wens. En wat dat is, ga ik vragen aan Kees Veldboer. Hij is mijn gast. Welkom, Kees. Dankjewel. Ambulance Wens, dat heeft met ziekten te maken, met ambulances, maar ja, die wens. Ja, het is, klopt. Een nieuwe stichting, hè? Ja, je zou misschien denken, ambulance wens, dat iemand een ambulance wenst. Maar dat is het dus niet. Het is meer dat je... wij vervullen laatste wensen van niet-mobiele terminale patiënten, zeg maar. Mm-hmm. En dan kan je denken aan mensen die al een tijdje in een hospice liggen te wachten tot ze gaan overlijden en al lange tijd niet meer in hun huis geweest zijn. Mensen die nog een keer naar de zee willen, dat soort dingetjes. Daar maken wij mogelijk, kunnen ze toch naar de zee gaan kijken of toch nog afscheid van huis nemen, omdat wij ambulances hebben en wij hebben medische vrijwilligers. En op die manier helpen wij dan de mensen toch hun laatste wens nog een keer te verwezenlijken. Ja, en die ambulance die is nodig omdat mensen meestal liggend vervoerd moeten worden. Ja, mensen moeten liggend vervoerd worden. Indien mensen terminaal ziek zijn, maar ze kunnen nog met een rollator lopen of in een personenauto zitten. Mm-hmm. Ja, dan komen ze eigenlijk niet in aanmerking voor onze stichting. Omdat wij echt, de stichting is echt opgericht om mensen die liggend vervoerd moeten worden toch nog ergens heen te kunnen brengen. Ja, dan lig ik in zo'n ambulance en dan kan ik niks zien. Ja hoor, wij hebben speciale ambulances waar rondom geblindeerde ramen zijn. Ik heb in 2007 ben ik ooit begonnen met deze stichting. Ja. Ik ben zelf 20 jaar ambulancechauffeur geweest in Rotterdam. En ik vond dat de ambulances voor onze stichting moesten anders zijn dan de gewone ambulances. Mm. Dus de allereerste wagen heb ik zelf ontworpen. En wat heb ik gedaan? Heb ik geblindeerde ramen rondom gecreëerd. Vanaf de buitenkant dan? Hè? Ja, dus niet als je buiten dan staat, zie je niemand in die auto liggen. Zie je alleen maar donker glas. Maar als je in de ambulance ligt, kan je gewoon naar buiten kijken. En dat is vooral in de winterperiode is dat wel fijn. Als mensen ergens naartoe willen, dat ze dan toch onderweg, zelfs als ze door een oude buurtje willen rijden, hoeven ze niet elke keer eruit te halen. Kunnen ze alles zien onderweg. Ja, dus je onderweg. Maar als ze eruit willen, kan dat wel. Als ze eruit willen, kunnen ze wel eruit. Naar zee of zo, dat je ze toch vervoert. Kan allemaal. Maar we hebben zelfs een mevrouw gehad, die wilde de pauzenhand geven. We zijn in Rome gereden en ze heeft de pauzenhandje kunnen geven. Zelfs dat is gebeurd. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Want die paus heel slim nadenken. Gewoon de site van het Vaticaan bekijken. Ja. Wanneer de paus naar buiten komt. En dan zie je daar staan wanneer die audiënties buiten houdt. En dan moet jij zorgen dat je daar met een patiënt op een brancard bent. Er staan heel veel mensen met een rolstoel. Maar niemand met een brancard. Dus dan weet je voor 100% zeker dat hij naar je toe komt. Dan val je wel op dus. Dan val je wel op, Hoe is dat zo begonnen? Nou, ik ben. Ambulancechauffeur? Ja, ik ben ambulancechauffeur hier in de regio. Hier in Schiedam, Vlaardingen, Rotterdam, zeg maar. En Besluis, Hoek van Holland. Daar was ik ambulancechauffeur. Op de Hargelaan zaten we nog vroeger. En zo ben ik ooit begonnen. En toen heb ik in november 2006, heb ik een terminale patiënt vanuit het oude Vlietland ziekenhuis hier op de Baikalaan heb ik opgehaald. En we hadden wat tijd over, want we moesten hem voor een pijnstillende behandeling naar Rotterdam brengen, naar het Erasmus. Mm-hmm. En toen hebben we aan het Vlaamse havenhoofd hebben we hem gezet. En daar heeft hij ruim een drie kwartier uur heb hij daar gestaan. Okay. En toen kwam ik erachter dat het een oude zeeman was. En ik zei, joh, wil je nu een keertje varen? Nou, dat kon volgens hem niet, omdat hij in zijn bed lag en de kerst ging hij niet halen. En ik zei, nou, ik ga eens kijken wat ik kan regelen voor je. Toen heb ik kunnen regelen dat hij toch, ondanks dat hij op een brancard lag, met de speedo mee kon door de Rotterdamse havens. Ik mocht gratis komen met deze man op de brancard. Ik mocht in mijn vrije tijd een ambulance meenemen van mijn werkgever. En zo heb ik deze man geholpen en is hij toch nog een keer kunnen varen. En zo is het eigenlijk begonnen. En zo is het begonnen. Meer mensen die wens hebben misschien. Toen kwam ik op het idee van, dit is zo simpel. Een paar telefoontjes en een oude ambulance. En je kan heel veel mensen blij maken. En zo ben ik gestart. Het is allemaal goed doordacht en nagedacht. En het gaat ook allemaal heel veilig. En volgens de medische verantwoordelijkheid. Ja. Heel kort nog even. Het is een stichting. Er zijn allemaal vrijwilligers. Die worden niet betaald. Dat kost wel allemaal veel geld. Want die ambulances rijden niet voor niks. Nee. En ze moeten ook gekocht worden. Klopt. Daar moet veel geld aan pas komen. Ambulance die kost 110.000 euro. Ja. Dan is die helemaal klaar zoals die ingericht is naar onze eisen, zeg maar. En dan kost die 110.000 euro. Dat doen we dan 5 jaar mee. En na 5 jaar moet ik weer een nieuwe hebben. Dus dan moet ik weer zorgen dat ik weer de geld heb. Ja, maar dat lukt allemaal. En het lukt allemaal dankzij donaties en losse giften die we krijgen. Heel veel mensen die wij helpen, die overlijden vrij snel. En dan zie je vaak op de rouwkaart staan, geen bloemen, maar donatie ambulancewens. Oh, okay. Mensen gaan acties opzetten. Er is een jongen, wij hebben zijn vader geholpen uit Hogeveen vandaan. Wij hebben een hele simpele wens gedaan voor zijn vader. Die wil naar zijn paard gaan kijken. Dat is alles wat we gedaan hebben. Nou, en wat heeft hij gedaan? Hij vond het zo bijzonder wat wij deden. In zijn eentje is hij vanuit Hogeveen naar de Noordkaap gaan fietsen. En op die manier heeft hij zich laten sponsoren. En heeft ruim 11.000 euro voor ons opgehaald. Kees Veldboer, directeur, oprichter van de Stichting Ambulancewens. Dank voor het gesprek. En heel veel sterkte en succes met het mooie werk wat je doet. Yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a make the Yuletide gay. From now on, I shadows will be miles away. Gather near to us once more. Through the years we all would be together if the fates allow. Hang a shining star Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Maloua, have yourself a Merry Christmas, little Merry Christmas. En Meghan Trainor met White Christmas hier in De Late Avond aan het einde van de show. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Was weer gezellig. Maandag is er weer een Late Avond. Dan zit hier Harry Kuipers en die gaat natuurlijk ook weer lekkere muziek draaien. In de geest van nieuwjaar dat er dan weer staat aan te komen. Dus, alle reden om te blijven luisteren naar jouw lokale omroep. Tot besluit van de show, Captain Maria and the Children, jawel, uit natuurlijk The Sound of Music, de kerstfilm aller tijden. En u hoort van hen natuurlijk Edelweiss. Ik wens je nog een mooie nacht. Ga je slapen zometeen, dan wens ik je welterusten, mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken ook met deze dagen, dan wens ik je natuurlijk een hele, hele goede wacht. Of snowmen.